molili ye polele sile nkolo mutu yangoyo motema nanga entondi na mposa na yo motema nanga entondi na mposa na yo Bana pia baboti simi na mboko na yo mkolo Na hiko botolo simi na loboko ya we Zala pembeni na yo Eleki bamposa yonso Efuluki motema na ngai Kolo kozala pembeni na yo Eleki mamposa yonso Bolingo na yo Sala papa, nani abalisa kayo. Sasa ibi kolo na ye ni boso na yo. Oh, look at the book on you. ozali bomoi na ngai, ozali likia na ngai, ozali makasi na ngai, ozali libanga na ngai, ozali nkolo na ngai. Mabelo ezangi mai bibe bonanga etatoli monena yo pamba te malamu na yo eleki bomo